nočních měsících poušti se musíme rozloučit. Ode dneška půjdeš sám. Učíš se rychle, jestli Benjamine. Těší mě, že jsem ti mohl být nápomoc. Děkuju vám za vaši pohostinnost a trpělivost. Hodně jsem se toho od tebe naučil, děkuju. Jdi stále rovně a šetři vodu. Závisí na tom tvůj život. Budu na to myslet. Když půjdeš stále na východ, dorazíš za 3 dny do Isfahanu. Nestrácej naději, víra ti ukáže cestu. Jdeme! Rychle! Vyrážíme!